Muy buenas tardes, señoras y señores. Aquí desde 89.4 de FM de Radio San Boi. Así que, señoras y señores, pues estamos no programa Galegos no baixo. Para comenzar, pues vamos a saludar, como no, os componentes deste programa, que son das vías de son. Damián, muy buenas tardes. Aquí o meu carón, pues como siempre, Xulio Cousil. Muy buenas tardes, Xulio. Hola, buenas tardes, Armando e audiencia, benvidos. Pues amigas y amigos, quen lles está a falar, Armando Fernández. Y vamos a dar pues os enderezos que temos para que se poñan en contacto con nosco. E lembren que os teléfonos que lles vamos a dar, si chaman vostedes, teñen un agasallo. Vamos a darles ese primeiro enderezo que é o blog, que é galegosnobaixo.blogspot.com, e o correo electrónico, que é galegosnobaixo@gmail.com, e os teléfonos, que é o 93-654-1400, 93-654-1500. Xa saben que isto, pois se chaman, teñen un agasallo, así que apúrense e a conectar connosco. Pois aí, sí, temos un agasalliño aquí, ademais para unha dona. Non vamos a dicir o que é, senón que é un agasallo para unha dona. Marca así, AD. Exactamente. Que agora que veñe pois o Nadal, os Reyes e todo eso, pois chamen e teñen un agasalliño aquí do parte de Galegos no Baixo en Radio San Boi. E tamén lembren que este programa pois se reemite os domingos de 1 a 3 da tarde, despois daquel programa andaluz. Moi ben. Pois entramos os galegos. Que mellor que para comenzar o programa, encetalo, pois vamos ir con Cristina Pato. Vale. E a cantiga titúlase así: Trullada de melón. Así que sigamos con Cristina Pato. Thank you. Galegos no vas, con Armando Fernández y Julio Cougil. Pois, despois de haber escuitado a Cristina Pato, Julio, se che parece ben, pois vamos a falar dunha muller que fai 145 anos do nacemento da bella Otero, en Valga. Aí sí, o 4 de novembro foi cando naceu ela. Sí, ¿eh? 4 de novembro do ano 1868. Sí, exactamente. Sí. Pois Agustina Otero Iglesias, filla de Carmen e de pai descoñecido. Nado un 4 de novembro de 1868, bautizada en Valga. O 20 de novembro deste mesmo ano, foi a muller máis fermosa dos 4 irmáns, porque foron 4. Un deles estuvo con ela, pois, en Francia. Unha muller que se fixo a si mesma. Falaronse moitas cousas dela. Unha muller de grande talento para a comedia e foi tamén das primeiras actrices de cine, historia e paixóns e imaxes dunha muller galega mil veces amada. De sí. Nena, petaban as portas para pedir pan no século XIX, que se chamaba Agustina, a filla de Carmen, a Gurumela. Con 17 anos, se marcha a París e se converteu na bella Otero. Din que se atopou unha denuncia nos xulgados de Caldas de Reis por Celso Emilio Ferreiro, donde conta dos feitos dunha violación que, según os médicos que fan o informen, se consuma de forma brutal. En fin, se ve que foron brutiños con ela. Se di que un francés se enamorou dela con só 17 anos e se foi a París, onde comenzou como bailarina. Decían naquelas datas que era a muller máis fermosa de París e do mundo. Foi unha dona que enamorou reis, zares, presidentes e condes. A bella Otero era noticia, pois neses tempos o seu nome enchía revistas da época. A historia de bella Otero, tantas mentiras repetidas crearon dela unha grande verdade. Ata tal punto que se pode falar dela de dúas biografías paralelas. A bella Otero estaba socialmente no lado do mal, no mesmo lado que as prostitutas, no das perversas, máis ela foi lista, xa que mandou e guiou a súa vida coa, en fin, como ela quixo. Que foi, pois claro, casualidade que ela tiña, pois claro, desa maneira, pois gastaba os cartos sin xeito nin direito. Gastou e tirou os cartos, pero máis así, ainda ela, pois non morreu na miseria, como se adoita a dicir dela. Sí, esta sí. É unha pequena historia desta muller, da bella Otero. Biografías. Eso. Biografías da bella Otero fixéronse moitas, e moitas delas, pois, son, bueno, extremadamente desfeitas, vamos, sí. non teñen moita base, non? Sí. Debido a que Otero inventou parte do seu pasado para obviar feitos como o que ti mencionas, a violación e as súas orixes extremadamente humildes. Moitas biografías, películas ou traballos en torno a unha persoa que teñen datos inexactos, porque ela tampouco se deixaba achegar moito á súa particularidade, á súa vida persoal, non? Efeitos que nunca sucederon de verdade. O caso é que ela retirouse dos escenarios no ano 1910, estableceuse en Niza. En Niza, en París. Non, en París... Donde bueno, traballou. Niza foi onde viveu hasta a súa morte no ano 1965. Totalmente arruinada e sola, pero vivía nunha pensión que lle pasaba o Casino Monte Carlo, uh-huh. que foi aí, nese Casino de Monte Carlo, donde ela derrochou e gastou millóns de francos que nunca se casou. Sí. Da súa vida teñense escrito moitas biografías e teñense feito algunha película tamén e serie de televisión. A verdade é que a carreira dela pois foi moi seguida por moitísima xente. Ela chegou a Barcelona precisamente no ano 1888 e conoceu ali en Barcelona un banqueiro que a quixo promocionar como bailarina. E en Francia levouna a Marsella. E ali foi cando comezou a bailar, que non sabía bailar, pero... Bueno, facía como de bailar, tiña tan bon corpo... Facía de bailarina... chamábanlle a Bella Otero. Exactamente. Nada que ver co seu nome, como xa dixemos antes, que era Agustina Otero Iglesias, non? Pois hai un libro escrito dela, que o escribiu Carmen Posadas, que eu precisamente o tiño, e moitas destas cousas pois salen das que salen aquí. Sí. En fin. Bueno, a verdade é que falando de mulleres e falando de música, temos do outro lado pois a Bocixa Rei, que é pois un dos componentes de Cenzar. Así que, sin máis delacións, vamos darlle as boas tardes. Boas tardes, Bocixa. Boas tardes, Armando, boas tardes. Moitas gracias por atendernos. Perder estes minutinhos connosco, non? Non, ao contrario, moitas gracias por chamar. Encantado de falar aí para o público galego desa zona, non? Moitas gracias a ti. Bueno... Que aquí, tamén predicirlle que aquí tamén se fai fais un programa de rock. Ah, tamén, sí, no, no noso, na nosa emisora. Na nosa emisora de radio. Aquí en Radio Samboy, pois, tamén se fai un programa de rock, que poden precisamente, xa lles daremos enderezos e as maneiras de que se poñen en contacto con eles, porque teñan tamén a música. Esto... Claro, claro. Temos que divulgalo entre as bandas galegas que temos poucas canles de difusión, claro. Sí. Esta banda galega xa ten historia, ademais 25 anos. Bueno, nun comezo era de outro nome, non? Sí. Tiñades sí, si chamábamos Mordor e por motivo, bueno, pois pues, en unha ocasión en Malpica ven unha banda de Santander que tamén se chama Mordor e nós aí aínda participamos como Cenzar, non? Entón aí nese cartel de Malpica de fai xa bastantes anos, creo que 94. Pois aínda que a formación non variaba, cambiamos o nome debido a iso, non? O voso lugar e centro de operacións é Cerceda e a zona de Fisterra e o rompente do noso idioma, non? Sí. Sí, nacemos no concello de Cerceda, sí. A finais dos 80. Eu procedo de unha zona de Cerceda Labrega, que son as encrobas, aquí nos anos 70 houve un conflicto que traspasou as fronteiras e aquí medrei e vin como se destruiu aquel val e bueno, xunto con xente de outras parroquias do concello, pois empezamos a bourar coas guitarras e naqueles anos 90, a finales dos 80, pois fomos así dos pioneiros e por elo nos decían que levábamos a droga no maletín do teclado. Bueno, a xente non estaba afeita. De eso tamén tendes moito que decir cando con Mercedes fostedes perseguindo a un ladrón, non? Sí, tamén. Sí. O rock na Costa da Morte, non? Sí. Rock na Costa da Morte foi un vinilo que promovemos dende a Asociación Cultural Lucerna de Cerceda xunto con a Asociación de Ponteceso que programa unha semana das letras moi moi potente, das letras galegas ali en Ponteceso e naqueles anos principios dos 90, pois promovemos un disco no que participaban bandas que dende a zona de Cerceda, que xa estamos moi preto da Coruña, ata Fisterra, non? Eu creo que foi o primeiro vinilo. Ainda estamos falando do vinilo que se editou na Costa da Morte de grupos de rock, non? Sí. Bueno, rompentes, o sea que vos aí en Fisterra e en a Coruña sodes alma de por lo menos de destacar para que a xente saiba que o rock non se fai somente en Estados Unidos, non? Claro, tamén se fai na Coruña. Sí, a nos dicíamos que o noso estilo era rock urbano, pero que non nos podían chamar así, porque realmente nos urbanos non éramos, nos éramos moi rurais. Pero chamarnos rock rural sería reduccionista, polo tanto, nos optamos naquela época do bravú, por chamarlle rock pelouro, non? Por fuxir de etiquetas, non? Sí, sí. Como este, non? Como este que nos vai que nos vai deixar escoitar aquí o noso técnico. Non me duran nada. Con esa forza, ¿no? Con esta forza que estás, como estamos sintiendo ahora. ¿Sí? Por sí, dámoslle caña, ainda que temos que confesar que nos últimos anos, así coas canas, uh-huh, pois tamén fomos suavizando, non? Os primeiros discos, digamos, que son moito máis fortes, máis punk, máis heavy, uh-huh, e digamos que os últimos tres discos, pois cuidamos máis os arranxos e eu creo que fomos mellorando musicalmente e tamén disfrutando moito máis da música. No, uh-huh, nun principio era máis protestar e reivindicar e berrar, ¿no? Que daquela era o que facía falta, porque... Claro, senón, como se iban a escutar? Claro. Eso era. E buscar espazos, sobre todo, e reivindicar festivais que había moi pouquiños, en fin. Claro. E agora terminades, rematades últimamente co traballo que presentaste des último, ese de Cenzar ao Vivo e a Tribu, non? Mm. Sí, e dende eso se editou tamén o Baixar Mar, que son esas pezas que estás a escoitar agora, sí. Ajá. Bueno, que xunto con Rosendo e con outros, eu por non poñer nomes, porque senón van a pensar que estamos, non sei, comparándovos, vos sodes os a punta de lanza do noso rock en Galicia, non? Bueno, eso din, a nós por aquí chamannos os padriños do rock galego. Este ano, precisamente, o 2013... O 13, un número aparentemente malo, para nós foi especial, porque alo por marzo un amigo apareceu no local de ensaio e con unha sorpresa brutal, que foi un disco tributo no que pois 20 bandas galegas pois versionaban cancións nosas. E para nós foi un ano moi especial, rodeado de amigos e de colaboracións, e que, bueno, pois foi un brand estupendo no que estivemos na maioria dos festivais galegos, e bueno, que o disfrutamos moito e estamos moi agradecidos a todas as bandas galegas que nos definen así, como os padriños do rock galego. Non somos ni moito menos, nós fomos un dos primeiros daqueles anos, pero houve moitísima máis xente, e nós simplemente resistimos, que a veces é complicado. Sí, sí, desde logo. Bueno, tamén o decide no vos no naquel disco que nos coitábamos por aquí en algunha ocasión, Todo vai ben, non? Sí, claro que sí. Esa canción pues relata moi ben un pouco a nosa andaina, non, polo mundo da música. Nunca vivimos da música, polo menos nos últimos 10 anos deixamos de perder cartos coa música, que xa é moito. Hombre. E nada, pois que o noso é puro vicio e disfrute, non? E ademais facer disfrutar tamén a todo aquel que se achega, a vos. Sí, a verdade é que sí, tamén eu creo que nos chamámoslle a tribu roqueira, que é a que fai que Fencer se mantivera vivo, non? Non teria ningún sentido se non houbera público nos concertos, e eso foi o que sempre nos mantivo vivos. Nós somos unha banda que non nos poñemos metas de ningún tipo, sacamos un disco cando podemos, eu creo que van 8, máis un disco en directo, pero nunca presionados por nada, sí, sí. E o importante é que si xiramos en directo, xa non facemos outra cousa, e se queremos sacar un disco, ubicámonos no local de ensaio e durante medio ano, un ano, pues dedicámonos a elo e nada máis. Sin presión, e eso creo que é a única maneira de aguantar nun mundo musical no que prima o negocio e nunha calidade musical, ¿no? Sí. Traballades no asunto de grabación con Abreu, non? Sí, sempre. Ele é o noso talismán dentro do estudio de son. Sí, sí. E eu creo que xa Javier Abreu, aparte de ser un enorme productor recoñecido en toda España, non? Sí, sí, sí. Con nós tuvo moitísima paciencia, porque os primeiros anos íbamos a gravar ali o seu estudio e íbamos toda a noite de marcha, chegábamos pola mañá, e ele, un home super serio, dicía: hostia, tío, pero como facedes esto, home, que para gravar hai que estar en condición. Dicíamos: mira, Javier, tío, que nós, además de disfrutar a música, tamén disfrutamos pois o feito de gravar un disco e celebrámolo pola noite. Sí, claro. Entón, ele tuvo moita paciencia, e é unha gran persoa a que lle temos un montón de aprecio, cariño e un gran amigo. Bueno, pero claro, ahora o que estabas dicindo ti que neste ano 2013 te tiveste de moitísimas actuacións, saliste des un poquinho do entorno que tiñades casi casi en exclusiva pola Coruña, saíste desde a Santiago, a Pontevedra, a Lugo, a por exemplo, lembrome de que falarme dun concerto que fixestes en Begonte con moitísimo éxito, e tamén na Chaira, non? Sí, andábamos por toda Galicia. Bueno, sen ser xira por Galicia habitualmente fai moitos anos. O que pasa que este ano pois se cadra entramos aí neses festivales máis potentes, non? Digamos que o Castelo Rock, en certos festivais que aínda non pisáramos, o Derrame o ano pasado. Eu creo que nos últimos 4 anos valorousenos moito máis no circuito galego, non? Nós somos che moi baixos e para sair afora pensámoslo moito. Non vivimos da música e temos moitas obrigas e o importante é manter o espírito roqueiro e non pretender ir moito máis aló, non? Menos de dos días é asunto arranxado. Como di Miguel Ríos, os viejos roqueros nunca morren. Bueno, eu creo que ha chegar un momento que morramos tamén. O rock nos fixera eternos, pero eu creo que daquela todo mundo se dedicaría ao rock e non sería boa cousa. Sí. Pero bueno, vades deixar herdenzas. Herdanzas de un traballo moi ben feito. Aparte, a vosa aportación non sei, altruista, non? Como por exemplo traballando coa Fundación Artabria, non? Que bueno, pois dá a entender que non somente traballades polo diñeiro. Claro. Non, se traballáramos polo diñeiro daquela sí que o teríamos deixado fai un montón de anos e o noso, a parte dos festivais, pois é o cara a cara, o corpo a corpo, non? E a calor. E durante todo o ano pois temos a nosa actividade en certas salas pequenas, aí é onde nos chaman para concertos solidarios. Se hai que tocar, tocamos cos veciños do Irixo contra un novo plan de lixo para incinerar o lixo. Se fai falta ir a Silleda, vamos a tocar polo Pobo Saharaui. Se fai falta ir a Artabria pola lingua, etcétera, etcétera. E ese é o noso espírito, non? E sempre misturándonos con bandas novas e dándolle un espazo no noso grupo a colaboradoras e colaboradores, non? Que sí que en Galicia hai grandes músicos novos, hai unha xeración de músicos fai uns anos que son estupendos, eu creo que hai xente con moita calidade e eso sempre foi algo que tuvemos nos en conta, non? Bueno, o teu traballo vende moi antigo, xa, coido que de pequeno xa o levaba na sangre, non? Cando fixeches aquela banda de Melhacha, non? A colaboración con moitos discos de grupos galegos, bueno, pois no ambiente asociacionista pois sempre tuveches algo que ver con moitísimas cousas da nosa lingua e do noso ser, digamos, por así decir, galego en sí, non? Sí, eu creo que Fencer nace un pouco por eso, non? Por apoiar colectivos culturais dentro do que é a faceta musical e apoiar a lingua e apoiar, pois, e tamén creo que nos condicionou moito medrar en Cerceda, non? Teníamos necesidade de expresar cousas como era o asalto ás terras dos labregos e un pouco a historia máis cercana, que é a que máis nos interesa, non? Claro. O sea que un rock de a pé, un rock de feito dando voz a ese que lle la quitaban, non? Efectivamente, non, de eso se trataba e tamén expresarmos as nosas inquietudes e as nosas inquedanzas, non? E facéndoas fluir aí a través da música e das letras, non? Exactamente, que as vosas inquedanzas eran as do povo. Efectivamente, aí estamos aínda, claro, pelexando aí pola lingua e polo territorio, non? Que eu creo que Galicia é unha gran terra que teria moitísimos recursos si foren ben explotados, non? Si deixaran explotar como divide, exactamente. Sí. Que non avasallaran outras cousas que nos temos de riqueza e que son capaces de afondalas e tapalas, non? Sí. Sí, é unha loita na que participamos activamente e da que eu estou editando un documental. Participamos nun festival que é a mega minería que se pretende tamén instaurar en Galicia, non? Eu estou preparando un audiovisual sobre este tema E fai moi poucos meses participamos nun festival contra a megaminería e estamos sempre, non, nese aspecto, non? Sí, porque ti tamén te dedicas a outro tema, que eres actor de Drabaxe tamén, produces eventos interesantes, e guionista, non? Sabemos do teu traballo, por exemplo, nas Encrobas e o Ceo Aberto, aquel. Sí, hai que moverse en moitas facetas para subsistir, claro que sí, uh-huh. E non aburrirse, e non... teño moita sorte de non estar aí 8 horas ou 12 horas, como lle pasa a moita xente, nun traballo que o único que permite é comer, non? E por eso hai que diversificar. Yeah. Bueno, que en realidade, pues, o vosso traballo, aparte de facer música, é tamén divulgar o bo que temos en Galicia, non? Sí, divulgar o bon e divulgar o malo que se pretende, non? E que moitas claro. veces se leva adiante, non? Sí, sí. Concienciar, vamos. Concienciar, despertar conciencias. Todo o mundo leva moitas cousas agochadas, pero moitas veces o medo ao presente e ao futuro fai calar as persoas, non? E un pouco é demostrar que podemos ser libres e que temos os mesmos dereitos que as persoas que calan e que sin ánimo de culpar a ninguna persoa que sufra ese medo, pois que podemos liberarnos dele e salir adiante, non? Porque claro, esas persoas que están que ao mellor están que están caladas, non quer dicir que non o sentan. Efectivamente, non se pode criminalizar as persoas que calan, senón que o que hai que facer é achegarse a elas e concienciar, non? Que digamos que eu creo que é a forma máis inteligente de conseguir algo, non? Porque claro, despertando esas mentes que están dormidas no latergo, pois é bon que haxan unhas voces como as vosas para poder despertalas. Efectivamente, realmente o que ocorre aquí neste país é que eu creo que a cultura do medo de outras épocas pois perdura, non? Sí. E a poboación envellecida pois transmite uns valores moitas veces equivocados, sinta que os maiores teñen moitísimas cousas positivas e sempre aprendemos deles. Pois eu creo que tamén hai que romper un pouco con certos hábitos e costumes e medo, non? Exactamente. Como vos decides no disco aquel que vais a armar, non? Sí. Vais a armar, sí, eu creo que en algún momento sí que se vai a armar, tal que se siga así a cousa, non? Sí, sí, sí, e tanto. Que é preciso que se arme demais, porque senón, o que distía, letargados non somos capaces de sacar adiante ninguna cosa. Bueno, que concertos tendes agora previstos? Bueno, o que ti dís, seguro que chamando de certos locais que nos que participades, ademais, con moitísima audiencia, non? Pois sí, mira, precisamente acabou o verán e este novembro, decembro vai a ser a despedida deste noso 25 aniversario e pasado mañán estaremos en Compostela, no Bober Café, logo iremos por Burela a unha sala de un colectivo cultural, tamén pasaremos por Ourense, por Lauriense e ali co Sonoro Machín faremos unha festa, tamén estaremos na Coruña, na sala Mardi Gras, estaremos en Pontevedra dentro da promoción do Cultural na Feira da Cultura Galega e este mes non temos paraxe. Bueno, mellor. Bueno, pues felicitacións, felicidades, porque xa era hora de que Cenzar tivera un poquinho máis de pulo, non? Exactamente. Que antes, polo menos, pues, era bastante reducido o espacio, non? Agora, sí, pues, para Cenzar e para casi todo o mundo, non? Porque os medios de comunicación en Galicia non axudaron e eu creo que houve un paréntese, un punto de seguido fai 5 ou 6 anos que parece que a visibilidade está sendo un pouco maior ou hai algún medio de comunicación que presta atención a música e bueno, pues eu creo que se está mellorando un pouquinho nese aspecto, non? Que se fai eco do vosso traballo, que é preciso, que é o que fai falta ademais, non? Que hai xente que polo menos dase conta de que o facer música e reivindicar algo non é precisamente somente por o dinheiro, senón tamén por facer un pouco de cultura, porque iso tamén é cultura, non? Exactamente, iso é cultura. Sí, e eso, reivindicar o oco para a xente nova que chega, non? Que eu creo que hai moita xente que sí, que podría vivir da música e que a música en galego podría ser exportada en galego a calquer parte do mundo, pero a verdade é que si vos fixades, hai emisoras públicas no Estado español que non programan en galego máis que o tópico e típico, non? E eso te debería cambiar, pero mandan os mercados e mandan os supervendas e os holdings do negocio musical, non? Bueno, dínolo a nós, que a nós dicen, non sei como sodes capaces de falar en galego durante tanto tempo aí en Cataluña, e ademais nunha emisora municipal e tal, pois xa ves, algunhas sensibilidades diferentes ou algunha cultura que parece ser que axudamos a enriquecela, non? Claro. No, o caso un poquinho raro, polo menos danse así como raros algúns medios oficiais en Galicia, non? Sí, o que vos estades a facer aí, ainda que poida parecer algo minúsculo, é algo moi grande, non? Sí. Porque estades achegando a cultura e a lingua como máximo exponente a unha colectividade, e iso pois creo que son gotas que van facendo chaparróns enormes, non? E iso é moi loable, claro. Sí. No, tentamos de aportar o noso grauciño, como ti dís, como falas como nós. Exactamente, como vos facedes, exactamente. Eu non sei se aí se podría facer o mismo que facemos nosotros aquí. Facer aí en catalán. Un programa en catalán. Sí. Vamos, xa é difícil que fagan en galego. Imagínate facer en catalán. Non che parece, José? A mín pareceme un pouco complicado. Ainda que, ás veces, os imposibles solo hai que plantexalos. E a veces tamén é moito máis fácil do que se cree, non? Tamén, cando descarta algo no que se cree que xa nin se fala porque se cree imposible, ás veces erramos e pelexando consigo. Exactamente. Sí, sí, pero debíase de intentar polo menos ou espoñelo. Sí, en Coruña durante un tempo houve clases de catalán na escola de idiomas. Sí, sí, sí. Bueno, quero dicir que bueno, cualquier tipo de ensino de cualquier lingua é riqueza cultural, por lo tanto non entende de comunidades, claro, nin entende de fronteiras, nin entende nada. Non tiña por que extrañarse nadie por aportar algo a cualquier tipo de cultura, ¿no? Claro. Sí, eu diría pues, que, por exemplo, en Galicia o conflito lingüístico enfocouse moi mal, non? Claro. Aparece Galicia bilingüe e aparece un confrontamento e parece que é unha guerra de linguas, non? E non se trata diso. Todas as linguas son importantes, o castelán, o español é unha lingua importante, claro. O galego é unha lingua importante e non se miden por número de falantes, non? Sino que se mide pola importancia que ten e esa raíz de unha colectividade, por moi pequena que sexa, non? Claro. Eu lembro as linguas nunca teñen a culpa, nunca teñen a culpa. Non. Eu lembro que un día, estando pois neste verán pasado, non, senón o anterior, pois estando en Monforte de Lemos, claro, iban a parella, iban andando e iban falando catalán, como é normal. E a min quedeime sorprendido hasta que se dirixiron ao meu acompañante que me acompañaba, pois que claro, como é o noso correspondente ali, Xosé Manuel, pois falando en catalán, porque pensabes que Xosé Manuel é catalán e galego. Pois a min deu-me como unha certa alegría, unha certa, non sei, unha mágoa me deu de poder escuitar a lingua que eu aquí pois levo tantos anos. Sí. Claro, pois, e que aquí en Galicia algunha xente que viaxa a Cataluña ainda lle extraña que en Cataluña falen catalán. Sí, sí, claro, sí, sí. E bueno, que vou por ali e todo mundo fala catalán, e digo, home, claro, eso é lógico. Igual que en Japón se fala japonés, en Cataluña fala se catalán, claro, sí. Lógico. A mí un que me fixo gracia foi unha coruñesa, unha carta que escribiu no periódico de Cataluña, dicindo que, por exemplo, que la levaba aquí non sei cuántos meses, que todos se desfacían pues, para facerlle entender o catalán e ele para que se integrara mellor, non para dicir, como dixo certo ministro, españolizar, non, nin catalanizarla, senón pues, para que ela estuvera a gusto. E dixo que se sentía gustísimo aquí, que non era nada do que se dicía, que non era nada, dice que era todo o contrario. Bueno, as publicidades, sí, bueno, o que te dices antes, o idioma non é malo para naide, non? Non. E ademais non debería ser empregado como arma. Efectivamente, eu creo que todas as linguas teñen o seu sitio e unha lingua máis é poder relacionarte con a colectividade máis, non? Sí, moito, de forma moito máis cercana, e iso é o realmente importante, non? Sí, señor, sí, señor. Bueno, falando de colectividade, comentaches en outro momento un concerto auriense, non? Un concerto auriense que, ademais, estaréis acompañados dunha persoa que nos coñecemos e que apreciamos moitísimo e, bueno, ademais, admirámola, non? Sés. Ah, sí. Sí, sí. Faredes un concertazo, vamos, será un concertazo, non? Eso será un puntazo. Sí, mas Cés é unha bella amiga, unha bella seguidora, era unha adolescente que aparecía en todos os concertos de César. Sí. Logo Cés grabou unha canción con César no disco Tribu, unha canción, por certo, en barallete, na lingua dos canteiros. E esa canción tamén está recollida en directo no noso DVD ao vivo, e bueno, pois, pues, que decir, Cés naquel momento era unha descoñecida e hoxe, por xa, é unha rapaza que se está buscando o seu oque e o seu espazo. ¿No? Sí, Sonora Machín tamén con vos, con un... Efectivamente, sí, sí, sí. Mas vennos con eles, somos anfitrións. Ah, sí? Bueno, claro, claro. Pero bueno, igual, o caso é que traballar desta maneira, ser solicitados, pois, para non ser un... Vamos, é un honor terte aquí no noso programa e, ademais, que eso, que nos indiques e que nos fales da vosa música, do voso traballo, para nós, de verdade, que xo agradecemos moitísimo. Sí, José. Desde logo. Nada, os agradecementos son meus e animarvos a que vayades descubrindo máis bandas, porque aquí en Galicia hai un montón de música contemporánea descoñecida e que podría ter aí tamén un boco para que pues, esa aí un pouco máis divulgada, non? Eso faremos, eso intentaremos. Seguro que tanto nun programa como outro seguiremos todo o traballo que podes ter. Ademais, non todo é Carlos Núñez nin Cristina Pato, nada máis. Exactamente. Efectivamente, que tamén está moi ben Núñez e Cristina Pato rompan fronteiras e fagan a súa música, sabes? Exactamente. Pero que aquí en Galicia hai un montón de bandas novas que vamos, que teremos unha lista interminable, non? Con moita calidade. Pois pouco a pouco iremos descubrindo as. E iremos devanando, sí. Pois para o que queirades, aquí estamos, sí, o sea, que non hai fallo. Volvo a repetir o noso agradecemento, despedimos te escoitando a vosa música. Pois unha aperta grande e moitísimas grazas, en serio. Vale, graciñas, José, e hasta outra ocasión. Hasta sempre. Hasta sempre, unha aperta. Trabajo.